خوش آمدید. امروز قراره به سراغ منابعی بریم که شما در اختیار ما گذاشتید تا یک مفهوم خیلی بنیادین در الهیات اسلامی رو بکاویم، یعنی ختم نبوت. این ایده که پیامبر اسلام خب آخرین فرستاده خداست. منابع شما این موضوع رو از دو زاویه خیلی مشخص بررسی می‌کنن. اول اینکه اصلا چه عواملی، چه شرایطی در جهان فراهم شد که به گفته این منابع دیگه نیازی به اومدن پیامبر جدید نبود. و دوم که شاید برای خیلی ها سوال باشه، اینه که با اومدن این نعمه نهایی تکلیف پیروان پیامبران قبلی مثل حضرت موسی و حضرت عیسی چی میشه؟ قراره با هم این ایده های به نظر پیچیده رو باز کنیم و ببینیم منابع شما چه جوابی برای این پرسش ها دارن. نقطه شروع بحثمون هم یک عبارت کلیدی در خود قرآنه که پیامبر اسلام رو خاتم النبیین معرفی میکنه. آیه به صراحت میگه ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یعنی او فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است. میشه گفت تمام بحث امروز ما حول محور درک ابعاد همین یک عبارت میچرخه. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. اولین سوال بزرگ اینه، چرا زنجیره پیامبران باید در یک نقطه متوقف بشه؟ منبع شما توضیح میده که این یک تصمیم الهیه و فقط خدا میدونه که چه زمانی بشر به اون نقطه ای از رشد رسیده که دیگه به راهنمای مستقیم جدیدی در قالب یک پیامبر نیاز نداره. اما خب این تصمیم دلایلی داره. این یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نتیجه فراهم شدن یک سری زیرساخت‌های فکری، فرهنگی و معنوی در جامعه بشریه. منبع شما به چهار عامل کلیدی اشاره می‌کنه که در واقع مثل چهار تا ستون ایده ختم نبوت رو پشتیبانی می‌کنن. بسیار خوب. بریم سراغ ستون اول. آمادگی جامعه بشری برای دریافت یک برنامه کامل و جامع. منبع استدلال میکنه که جوامع گذشته از نظر فکری مثل کودکان یا نوجوانان بودن و نمیتونستن یک برنامه کامل رو دریافت کنن و هضمش کنن، اما در زمان ظهور اسلام بشریت به یک بلوغ فکری و فرهنگی رسیده بود. این ادعای بزرگیه. منظور از این بلوغ دقیقاً چیه؟ بله، این یک نکته محوریه. منظور از بلوغ اینه که بشر به مرحله‌ای رسیده بود که میتونست مفاهیم انتزاعی رو قوانین کلی رو درک کنه و خودش با استفاده از اون اصول کلی راه حل مسائل جدید رو پیدا کنه. ببینید، منبع به یک شاهد تاریخی جالب اشاره میکنه. با ورود اسلام به سرزمین‌های مثل ایران، عرب، مصر و شام که تمدن‌های ریشه‌داری بودند که خودشون سابقه فکری طولانی داشتن، دقیقاً یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم شکل گرفت. این نشون میده که این پیام جدید روی یک زمین آماده فرود اومد، جامعه‌ای که دیگه فقط منتظر دستورالعمل‌های جزئی نبود، بلکه توانایی تفکر، استدلال و تعمق در یک برنامه جامع را پیدا کرده بود و میتونست اون رو در طول قرن‌ها گسترش بده. پس این بلوغ فکری شرط لازم بود برای دوام یک پیام نهایی. این من رو به عامل دوم میرسونه که به نظر میاد مستقیما به همین موضوع مرتبطه، یعنی حفظ کتاب آسمانی از تحریف. منبع خیلی روی این نکته تاکید میکنه، اما یک شنونده شکاک ممکنه بپرسه از کجا اینقدر مطمئنیم؟ خیلی از متون تاریخی و مقدس نسخه های متفاوتی دارن. منبع شما چه دلیلی برای منحصر به فرد بودن قرآن تو این زمینه ارائه میده؟ سوال خیلی خوبیه. منبع به دو دلیل اصلی اشاره میکنه. اول، یک دلیل درون دینیه که همون وعده الهی برای حفظ قرآنه. اما دوم که از نظر تاریخی قابل بررسیه، به تلاش فوق‌العاده خود پیامبر و نسل اول مسلمانان برای حفظ دقیق متن برمیگرده. اونها فقط به نوشتن اکتفا نمی‌کردند. حافظه در فرهنگ اون زمان نقش کلیدی داشت و هزاران نفر قرآن رو از اول تا آخر حفظ بودند. آها، یعنی سنت شفاهی خیلی قوی بوده. بسیار قوی. این سنت حفظ شفاهی در کنار ثبت مکتوب یک سیستم کنترل مضاعف ایجاد کرد که دست بردن در متن رو تقریبا غیر ممکن می کرد. برخلاف کتب آسمانی پیشین که به گفته این منبع ممکنه در طول قرنها و در ترجمه های مختلف دستخوش تغییر شده باشند. اصالت قرآن به این معناست که پیام نهایی دست نخورده و کامل باقی مونده و نیازی به یک پیامبر جدید برای تصحیح یا بروزرسانی وحی نیست. پس تا اینجا گفتیم که بشر به بلوغ فکری رسیده و کتاب راهنما هم به شکلی قابل اعتماد حفظ شده. اما یک سوال کلیدی باقی میمونه. بعد از پیامبر چه کسی قرار بود این کتاب حفظ شده رو برای مسائل جدید و بیشمار زندگی تفسیر کنه و جامعه رو رهبری کنه؟ به نظر میرسه منبع شما اینجا به سراغ عامل سوم میره، درسته؟ کاملاً. شما دقیقاً به خلایی اشاره کردید که باید پر میشد. عامل سوم همینه. وجود امام معصوم پس از پیامبر. طبق دیدگاه این منبع، با وجود امام، مسئولیت‌های پیامبر البته به جز دریافت وحی جدید ادامه پیدا می کرد. یعنی نقش امام فقط تکرار حرفای پیامبر نیست؟ نه اصلاً، بلکه تطبیق و تفسیر همون اصول کلی قرآن برای شرایط و زمانه‌های جدیده. این یک منبع رهبری و هدایت زنده و پویا در کنار متن ثابت قرآنه. به این ترتیب جامعه از نظر راهنمایی و پیدا کردن جواب برای سوالات جدید دچار کمبود نمی‌شد و خب نیازی به اومدن یک پیامبر جدید برای ایفای این نقش‌های تفسیری و راهبری نبود. خیلی جالبه. انگار این سه عامل اول زیرساخت رو فراهم میکنن. یک جامعه آماده، یک کتاب دست نخورده و یک راهنمای مفسر. و این ما رو میرسونه به عامل چهارم که شاید پیچیده ترین و برای دنیای امروز ما مهمترین بخش باشه. پویایی و روزآمد بودن خود دین اسلامه. چطور دینی که 1400 سال پیش نازل شده میتونه برای مسائل امروز ما مثل هوش مصنوعی یا بحران‌های زیست محیطی حرفی برای گفتن داشته باشه؟ این دقیقاً قلب ماجراست. منبع شما این پویایی رو به دو ویژگی اساسی تقسیم می‌کنه. ویژگی اول توجه همزمان به نیازهای ثابت و متغیر انسانه. نیازهای ثابت ما در طول تاریخ عوض نشدن. نیاز به امنیت، عدالت، تشکیل خانواده، معنویت، داد و ستد، اینها همیشه با ما هستند و اسلام براشون قوانین و اصول ثابتی داره. بیایید از مثال خود منبع استفاده کنیم. مثال داد و ستد خیلی گویاست. بله، نیاز به تبادل کالا و خدمات یک نیاز ثابته، اما شکلش مدام در حال تغییر بوده. منبع میگه یک روز کالا رو با کالا عوض می‌کردن، بعد سکه های طلا و نقره اومد، بعد اسکناس و امروز ما با قراردادهای پیچیده بانکی، ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس سر و کار داریم. اصل لزوم رعایت عدالت در معامله قانون ثابته، اما اینکه چطور این عدالت در یک قرارداد مدرن بانکی یا در معامله بیت کوین پیاده بشه، این یک مسئله متغیره. اینجاست که به گفته منبع متخصصان دین یا همون مجتهدین با استفاده از اصول ثابت برای این پدیده‌های جدید قانون استخراج می‌کنند. اونها وحی جدیدی دریافت نمی‌کنند، بلکه از ظرفیت‌های درونی خود دین استفاده می‌کنند. صبر کنید، این من رو به ویژگی دوم می‌رسونه که واقعاً قدرتمند به نظر میاد. وجود قوانین تنظیم کننده یا قواعد کلی. منبع شما از قاعده‌ای به نام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نام میبره. یعنی در اسلام ضرر دیدن و ضرر رساندن وجود ندارد. یعنی یه قاعده کلی مثل این میتونه یک حکم صریح و واجب مثل روزه رو در شرایطی لغو کنه؟ این خیلی قدرت زیادی به سیستم میده. بله، و این دقیقا نقطه کلیدیه. این قوانین تنظیم کننده مثل یک سیستم عامل عمل میکنن که روی همه برنامه‌های دیگه نظارت داره. مثال روزی که در منبع اومده عالیه. روزه ماه رمضان یک قانون ثابت و واجبه. اما اگر پزشکی تشخیص بده که همین روزه برای سلامت یک فرد ضرر جدی داره، قاعده لا ضرر که یک قانون سطح بالاتر هست وارد عمل میشه و روزه رو بر اون شخص حرام میکنه. چه جالب. این انعطاف پذیری هوشمندانه به دین اجازه میده تا با شرایط بیشمار فردی و اجتماعی سازگار بشه، بدون اینکه برای هر موقعیت خاصی نیاز به یک وحی جدید باشه. پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی از این بخش داشته باشیم، این چهار عامل به هم متصل هستند. دقیقاً، مثل بتاعات یک پازل. بدون بلوغ فکری بشر، یعنی عامل اول، حفظ کتابی جامع مثل قرآن، یعنی عامل دوم، تقریباً غیر ممکن بود. و بدون یک کتاب حفظ شده و یک راهنمای مفسر، یعنی عامل سوم، پویایی و اجتهاد بر اساس اصول ثابت، یعنی عامل چهارم، بی‌معنی می‌شد. هر کدوم دیگری رو تقویت و تکمیل می‌کنه تا یک سیستم کامل و خودکفا برای هدایت بشر تا همیشه فراهم بشه. خب، این بخش اول بحث بود که دلایل ختم نبوت رو از دیدگاه منبع شما بررسی کردیم. حالا بریم سراغ سوال دوم که به همون اندازه مهمه. اگر پیامبر اسلام آخرین پیامبره، این برای پیروان ادیان ابراهیمی دیگه مثل یهودیت و مسیحیت چه معنایی داره؟ منبع شما این سوال رو با یک مقدمه اساسی پاسخ میده. از دیدگاه اسلام، خداوند از ابتدا فقط یک دین فرستاده و اون هم اسلام به معنای عام کلمه، یعنی تسلیم در برابر خداوند. تمام پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد دعوت کننده به همین یک دین بودند. پس تفاوت‌ها در چی بوده؟ تفاوت‌ها در شریعت‌ها یا قوانین عملی بوده، نه در اصول اعتقادی. تشبیهی که در منبع اومده اینجا واقعاً به فهم موضوع کمک می‌کنه. میگه پیامبران مثل فروشنده‌های رقیب نیستن که هر کدوم بخوان کالای خودشون رو بفروشن. اونها بیشتر شبیه معلمان یک مدرسه هستند. دقیقاً. معلم کلاس اول الفبا رو درس میده. معلم کلاس دوم بر اساس همون الفبا کلمه سازی رو یاد میده و مطالب معلم قبلی رو تکمیل میکنه. معلم کلاس بالاتر هیچ وقت کار معلم کلاس پایینتر رو نفی نمیکنه، بلکه اون رو به سطح بالاتری میبره. پس آمدن پیامبر جدید نشانه اینه که ظرفیت جامعه بشری برای یادگیری بیشتر شده. بله، و حالا وقتشه که درس کاملتری ارائه بشه. همه اونها یک برنامه و یک هدف واحد رو دنبال میکنن که همون رشد و تعالی انسانه. این تشبیه خیلی تصویر رو روشن میکنه. پس از این دیدگاه ایمان آوردن به آخرین معلم به معنی بی احترامی به معلمان قبلی نیست، بلکه پذیرش کل مسیر تحصیلیه. کاملاً. به همین دلیله که منبع به آیه از قرآن اشاره میکنه که به مسلمانان دستور میده بگن ما به آنچه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی و همه پیامبران نازل شده ایمان داریم و میان هیچ کدام فرقی نمیگذاریم. همه رو بخشی از یک پروژه الهی واحد میبینیم. پس ایمان به آخرین پیامبر در واقع تأیید و تکمیل رسالت همه پیامبران پیشینه. این از جنبه نظری. اما از جنبه عملی چطور؟ منبع به این نکته اشاره میکنه که بجز قرآن هیچ کتاب آسمانی دیگه‌ای وجود نداره که بشه با اطمینان کامل گفت که کاملا دست نخورده باقی مونده. این به نظر یک دلیل خیلی عملگرایانه برای لزوم پیروی از آخرین پیامه. بله، این یک استدلال محوری در این منبع. بحث اینه که برای رسیدن به یک مقصد شما به یک نقشه قابل اعتماد نیاز دارید. منبع شما با استناد به آیه و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبال من، یعنی هر کس دینی جز اسلام برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد، این نکته رو مطرح میکنه که اگر هدف پیروی از یک راهنمای الهیه، عقل حکم میکنه که به سراغ نسخه‌ای بریم که از اصالت و کامل بودنش اطمینان داریم. اما اینجا یک سوال خیلی حساس و انسانی پیش میاد که خوشبختانه منبع بهش پرداخته. تکلیف کسانی که در طول تاریخ از اومدن پیامبر جدید بیخبر موندن چیه؟ یا کسانی که امروز در گوشه ای از دنیا زندگی می کنن و اصلا این پیام به گوششون نرسیده، یا حتی کسانی که صادقانه تحقیق می کنن اما در نهایت به حقانیت دین جدید قانع نمی شن. آیا همه اینها از دیدگاه الهی مقصرن؟ اینجاست که بحث به مفهوم عدالت الهی می رسه. منبع شما با ظرافت بین دو گروه تفاوت قائل میشه. گروه اول کسانی هستند که حقیقت براشون روشن شده اما به خاطر تعصب، لجاجت یا منافع دنیاوی اون رو انکار میکنن. اما گروه دوم که بهشون قاصر گفته میشه کسانی هستند که یا پیام به اونها نرسیده یا امکان تحقیق براشون فراهم نبوده یا با تمام تلاش صادقانه‌ای که کردن به نتیجه نرسیدن. خب تکلیف این گروه دوم چیه؟ منبع تصدیق میکنه که این گروه دوم نزد خداوند معذور هستند و عذرشون پذیرفته است. اگر اونها طبق دین خودشون یا بر اساس وجدان و عقلشون انسانهای درستی بوده باشن، خداوند بهشون پاداش میده. نکته کلیدی اینه که خداوند بر اساس توانایی و شرایط هر فرد از او انتظار داره و هیچ کس رو فراتر از ظرفیتش مؤاخذه نمیکنه. خب پس اگر بخوایم یک جنبندی نهایی داشته باشیم، چه چیزی از این بررسی عمیق دستگیرمون شد؟ ما دلایل ختم نبوت رو از دیدگاه منبع شما بررسی کردیم، از بلوغ فکری بشر و حفظ کامل قرآن گرفته تا وجود راهنمایان مفسر و پویایی درونی خود دین. همینطور نگاهی انداختیم به رابطه پیام نهایی با پیام‌های قبلی. به نظر میاد ایده اصلی یک گذار تاریخیه. گذار از دوران کودکی بشر که نیاز به وحی مستقیم و مستمر از طریق پیامبران جدید داشت به دوران بلوغ، دورانی که بشریت به یک وحی نهایی، کامل و حفظ شده مجهز شده و در کنارش ابزارهای فکری و روحانی مثل عقل، اجتهاد و به گفته این منبع راهنمایی امامان رو در اختیار داره تا بتونه این نقشه جامع رو در مسیر پرپیچ و خم آینده به کار بگیره. اون تشبیه معلم خیلی به من کمک کرد که موضوع رو بفهمم. انگار بشریت از کلاس ابتدایی به دانشگاه رسیده و حالا انتظار میره خودش تحقیق کنه و از استاد راهنما کمک بگیره، نه اینکه منتظر باشه معلم بیاد و همه چیز رو دوباره از اول دیکته کنه. و این دقیقا ما رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه تا با خودتون بهش فکر کنید. منبع پیامبران رو به معلمان بشریت تشبیه میکنه که هر کدوم کار دیگری رو تکمیل میکنه. اگر درس نهایی داده شده و بشر از مدرسه فارغ التحصیل شده، این چه معنایی برای نقش و مسئولیت امروز ما داره؟ آیا دوران یادگیری به پایان رسیده یا حالا مسئولیت سنگین یادگیری، تفسیر و مهمتر از همه کاربرد درست این درس نهایی کاملا بر دوش خود ماست؟